2699. Z kodem rabatowym taniej o 400 zł. 80. Tour de Pologne UCI World Tour. 95 lat historii kolarstwa i Polski. Przed nami impreza, która rosła razem z całym krajem, a dzisiaj jest wizytówką Polski na świecie. Wyścig, w którym rodzą się wielkie gwiazdy. Start 29 lipca w Poznaniu. Meta 7 dni później, 4 sierpnia w Krakowie. Na trasie mety w Karpaczu, Dusznikach Zdroju, Opolu, Bielsku Białej, Katowicach. Transmisje w telewizji polskiej. Kolarzom kibicują KGHM Polska Miedź, Lotto, PZU, Energa Grupa Orlen, Drutex. Sponsor główny Orlen. Zapraszają Czesław Lang i Polskie Radio. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 28 lipca, minęła 16. Serwis Trójki, Krzysztof Zyblewski. Polska nie może poświęcić swojego bezpieczeństwa żywnościowego w imię dobrych relacji z Ukrainą, mówi wicepremier Jarosław Kaczyński. Nowelizacja wprowadzająca świadczenie 800+ czeka już tylko na podpis prezydenta. Litwa wzywa Białoruś do rezygnacji z eksploatacji drugiego bloku elektrowni atomowej. Polska nie może poświęcić swojego rolnictwa i bezpieczeństwa żywnościowego w imię dobrych relacji z Ukrainą, mówi wicepremier Jarosław Kaczyński. Prezes Prawa i Sprawiedliwości powiedział w wywiadzie dla Polskiego Radia 24 i Radiowej Jedynki, że Polska nie może pozwolić sobie na zrujnowanie rolnictwa. Jak podkreślił, jest ono istotną częścią naszej gospodarki, w tym eksportu. Przeszło 100 miliardów euro na te 406 miliardów, które mieliśmy, jak ja sobie dobrze przypominam, w zeszłym roku. Więc to jest po prostu coś, no, czego nie możemy poświęcić i nasi przyjaciele ukraińscy, no, powinni sobie z tego zdawać sprawę. My twardo bronimy ich interesów, tych podstawowych. Chcemy, żeby oni tą wojnę wygrali i wszystko robimy, żeby wygrali, żeby znaleźli się w NATO, ale oni też muszą nasze interesy brać pod uwagę. A wicepremier zapewnił, że po 15 września ukraińskie zboże nie będzie trafiało do Polski, nawet bez zgody Komisji Europejskiej. Podobnie mówi minister rolnictwa i rozwoju wsi w Sejmie. W połowie września przestanie obowiązywać dotychczasowy zakaz importu zbóż z Ukrainy. Odpowiadając na pytania posłów, Robert Telus zaapelował do rolników o zachowanie spokoju. Drodzy rolnicy, nie słuchajcie tych, którzy chcą jeszcze bardziej podpalać polskie rolnictwo. Premier Mateusz Morawiecki, prezes Jarosław Kaczyński powiedzieli jasno, po 15 września nie będzie wpływało ukraińskie zboże do Polski. My będziemy bronić polskiego rolnictwa. To, co robią posłowie, to jest oszustwo. Oni chcą was oszukać, chcą jeszcze bardziej podpalić polskie rolnictwo. My na to nie pozwolimy. Unijny zakaz importu zbóż z Ukrainy, który ma przestać obowiązywać 15 września, dotyczy pszenicy, kukurydzy, nasion słonecznika i rzepaku. Tych artykułów nie można wwozić do Polski, na Słowację, do Bułgarii, Rumunii i na Węgry. Tylko na podpis prezydenta czeka nowelizacja wprowadzająca wyższe świadczenie na każde dziecko. Senat przyjął bez poprawek zmiany w ustawie o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, podwyższające świadczenie z 500 do 800 zł. Przepisy mają wejść w życie 1 stycznia. Zmiana wysokości świadczenia nastąpi automatycznie, bez konieczności składania dodatkowego wniosku. Świadczenie 500+ przysługuje od narodzin dziecka do ukończenia 18 lat. Litwa przekazała władzom Białorusi notę dyplomatyczną w związku z uruchomieniem i zwiększeniem mocy drugiego bloku elektrowni atomowej w Ostrowcu. Wilno wezwało Mińsk do rezygnacji z jego eksploatacji do czasu rozwiązania problemów związanych z jego bezpiecznym użytkowaniem. W oświadczeniu wydanym przez litewskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych czytamy, że Białoruś nie wzięła pod uwagę takich czynników jak gęstość zaludnienia Litwy oraz oddziaływanie elektrowni na mieszkańców i środowisko. Wybiórcze traktowanie kwestii bezpieczeństwa jądrowego jest niedopuszczalne, podkreśla MSZ. Wilno zwraca uwagę na to, że władze w Mińsku nie dostosowały się m.in. do międzynarodowych zaleceń dotyczących wykonywania testów wytrzymałościowych. Nie rozwiązano też kwestii ruchów sejsmicznych w regionie i składowania odpadów radioaktywnych. Jak pisze Ministerstwo, Litwa domaga się przejrzystej komunikacji, a także informowania opinii publicznej o sytuacji białoruskiej elektrowni atomowej, w tym o awariach i innych nietypowych zdarzeniach. Kamil Zalewski, Polskie Radio, Wilno. Białoruś uruchomiła drugi blok elektrowni w Ostrowcu w grudniu. Siłownia znajduje się zaledwie 50 kilometrów od Wilna. Na Pawiaku oddano hołd ofiarom likwidacji największego niemieckiego więzienia politycznego na terytorium okupowanej Polski. Za dwa dni mija 79. rocznica wysłania do niemieckich obozów koncentracyjnych około 1000 1800 mężczyzn i kobiet. Niemcy rozpoczęli likwidację Pawiaka w obawie przed zbliżającym się frontem na kilka dni przed wybuchem Powstania Warszawskiego. 30 lipca 1944 roku rozpoczął się najtragiczniejszy czas dla ostatnich więźniów Pawiaka, przypominała dyrektorka Muzeum Więzienia Joanna Gierczyńska. Kilkaset osób stracono w kolejnych egzekucjach, a niemal 2000 wywieziono do obozów, mężczyzn do Gross-Rosen, kobiety do Ravensbrück. Były więzień Pawiaka i niemieckich obozów koncentracyjnych Stanisław Zalewski podkreślał, że Pawiak był miejscem, gdzie rozpoczynała się tragiczna droga polskich patriotów. Człowiek, którego wtrącono za mury Pawiaka, wiedział, że wchodzi w cień śmierci. Więzienie śledcze Pawiak było ostatnim szansem dla żołnierza podziemia. Ostatni więźniowie Pawiaka zostali zamordowani 18 sierpnia 1944 roku. Trzy dni później Niemcy wysadzili gmach więzienia. Witold Wanach, Polskie Radio. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na program zaprasza jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowid zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem. Wieczorem i w nocy, zwłaszcza w centrum i na wschodzie, opady deszczu oraz lokalnie burze. Temperatura od 10 w rejonach podgórskich do 16 stopni na wschodzie. Wiatr na ogół słaby z kierunków zachodnich. Program zaprasza jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowid zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Tę godzinę zaczniemy od tematu wakacyjnego. Coraz więcej Czechów przyjeżdża na wakacje do naszego kraju, ale także bardzo pozytywne opinie dotyczące jakości usług i cen pojawiają się w brytyjskiej prasie, jeśli chodzi o Polskę. A jeśli chodzi o żarty pirotechniczne? Służyłem na lotnisku w Balice i była taka zabawna sytuacja. Tam to mówię w kontekście tego pana, który wcześniej się wypowiadał, że nie robiłby takich głupkowatych żartów. Ale wie pan, no, ludzie różni są i może to nie było do końca mądre z naszej strony, ale wszystko było pod pełną kontrolą. Weszliśmy na pokład samolotu pasażerskiego, tam jeszcze pasażerowie siedzieli i jeden z nas mówi tak: proszę państwa, na pokładzie tego samolotu jest bomba. Oczywiście konsternacja wśród pasażerów i wtedy kolega dokończył: proszę bardzo, to jest pan Kazimierz Bomba, pirotechnik. Pirotechnik Bomba uratował pasażerów. My, proszę państwa, lecimy dalej. Zapraszamy do Trójki, 7 minut po godzinie 16. Jak w Saint-Tropez, proszę państwa. Przynajmniej tak wizytę w nadmorskim Sopocie ocenili ostatnio dziennikarze Daily Mail. Według danych GUS-u turyści z zagranicy odwiedzają nas coraz częściej i to nie tylko z powodu stosunkowo tanich kurortów, bo nad polskim Bałtykiem potrafią zostawić dziesiątki tysięcy złotych. Jak do tego doszło? O tym nasz reporter. Lana Del Rey zaśpiewała już o Saint-Tropez. Więc może teraz czas na piosenkę o Sopocie. Przecież według Daily Mail to ten sam blichtr, tyle że w niższej cenie. No cóż, turyści z zagranicy polubili nasz kraj. Ponad 237 tysięcy. O tyle wzrosła w Polsce liczba noclegów udzielona turystom z zagranicy. Tak wynika z najnowszych danych Głównego Urzędu Statystycznego. Bartosz Turek, główny analityk HR Investment. Naszym atutem są nie tylko kultura i walory przyrodnicze, ale też niska przestępczość i, o ile wierzyć statystykom, przystępniejsza cena. Wzrost popularności polskich kierunków potwierdza mieszkająca w Londynie Polka Maria Prusakow. Na przestrzeni ostatnich 4 lat rzeczywiście zauważyłam zmianę. Polska stała się znana nie tylko ze względów historycznych, ale mam wrażenie, że stała również częstym kierunkiem wakacyjnym. Swoją rolę w popularyzowaniu Polski odegrał też Jeremy Clarkson ze swoim programem. Większość osób, z którymi miałam okazję rozmawiać, była zachwycona. Opowiadają bardzo w pozytywnych emocjach o Polsce i chcą tam wracać. Turyści przyjeżdżają mimo tego, że nasz kraj jest obecnie krajem przyfrontowym. Co więcej, rosyjska agresja na Ukrainę dała Polakom okazję, aby zaprezentować się od jak najlepszej strony, mówi Przemysław Marczewski z Polskiej Organizacji Turystycznej. Polska gościnność bardzo mocno wybrzmiała przy okazji tego konfliktu za naszą wschodnią granicą. Szerokim echem w mediach, zwłaszcza w mediach z Niderlandów, odbiło się to, jak wielkimi sercami wykazali się Polacy podczas akcji pomocowej względem naszych sąsiadów z Ukrainy. Kolejnym powodem jest szeroko zakrojona akcja Polskiej Organizacji Turystycznej. To między innymi dzięki niej w Daily Mail pojawił się artykuł wychwalający Sopot. Polska Organizacja Turystyczna regularnie wysyła dziennikarzy zagranicznych, zaprasza dziennikarzy zagranicznych do Polski w ramach podróży prasowych. Jest to bardzo skuteczny sposób na to, żeby pokazać, jaki jest rzeczywisty obraz tego, jak wyglądają konkretne miejsca w naszym kraju. Blichtr Sopotu można porównać nie tylko z Saint-Tropez. Liczba obiektów i jakość tych obiektów, które w ostatnim czasie, w ostatnich latach otworzyły się nad polskim morzem, ja śmiało mogę powiedzieć Grecji, Hiszpanii, Turcji, Egipcie, Tunezji, na Malcie, na Cyprze czy 60 innych krajach świata. Maciej Nykiel z biura podróży Neckera. I mogę z całą odpowiedzialnością powiedzieć, że polskie obiekty niczym nie ustępują swoim odpowiednikom, na przykład w basenie Morza Śródziemnego. Brytyjska gazeta przekonywała, że Sopot oferuje to samo co nadmorska francuska metropolia, ale koszt takiej atrakcji to oszczędność rzędu 3000 zł. Państwa komentarze, 2 2 7 3 o polskie kurorty i o preferencje turystów pytał Józef Niewiarowski. I got my mind set. początku rosyjskiej inwazji na Ukrainę trwa dyskusja dotycząca warunków udziału rosyjskich sportowców w międzynarodowej rywalizacji. Stanowisko Ukrainy, ale także Polski, Litwy, Łotwy i Estonii jest jasne. Dopóki kremlowski reżim prowadzi krwawą wojnę, dopóty międzynarodowe areny powinny być zamknięte dla Rosjan. Z drugiej strony niejednoznaczne, często zbyt miękkie, jak mówią ukraińscy dyplomaci, stanowisko międzynarodowych organizacji, w tym Komitetu Olimpijskiego, powoduje konflikty między sportowcami i tak naprawdę działa na korzyść putinowskiej propagandy. Mediolan. Zawody szermierzy. O punkty walczą szablistki. Ukrainka Olcha Harlan i Rosjanka Anna Smirnowa. Ukrainka wygrywa 15-7. Rosjanka chce jej podać rękę, a Ukrainka wyciąga do niej szablę. Rosjanka składa protest, żądając zgodnie z regulaminem dyskwalifikacji Ukrainki. Sędziowie odmawiają. Jednak Rosjanka uparcie domaga się egzekwowania regulaminu. Ukrainka dostaje czarną kartę, co dyskwalifikuje ją w tych zawodach i odbiera prawo do rywalizacji na 60 dni. Myślę sobie tak. Jest wojna. Giną Ukraińcy. Pewnie rodzina, bliscy i znajomi Harłamowej. Więc trzeba zrozumieć jej niechęć do podania ręki rywalce z kraju agresora. Tymczasem Smirnowa bardzo się upiera, żeby zniszczyć karierę Ukraińcy. A może od początku jej zachowanie z tym podawaniem ręki było po prostu prowokacją? Dmitrij Nawosza z portalu Trybuna, który propaguje oczyszczenie sytuacji w sporcie poprzez eliminację wszystkich, którzy w jakikolwiek sposób wspierali lub pochwalali lub czerpali korzyści ze współpracy z reżimami na Białorusi i w Rosji, mówi tak. Z mojego punktu widzenia wszystko jest bardzo proste. Sportowcy muszą opublikować antywojenne oświadczenia, potępić agresorów i nazwać ich. To przyniesie wiele korzyści. Pamiętajmy, że Rosjan czeka nowa fala mobilizacji. I w sytuacji, gdy telewizja Deszcz, czy portal Meduza, czy inne media i organizacje są zakazane, ogłoszone zagranicznymi agentami, niezwykle trudno jest dotrzeć do opinii publicznej w Rosji, to stanowisko znanych postaci, liderów społecznych jest niezwykle ważne. Oprócz rozwiązania swoich życiowych problemów, oni pomogliby też ludziom. Może ktoś, kto ich usłyszy, nie pójdzie umierać, nie da się zmobilizować. Chodzi o potępienie wojny i wezwanie współobywateli, żeby w niej nie uczestniczyli. Zachowanie Harłan w meczu ze Smirnową wywołało nową falę dyskusji. Po stronie Ukrainki publicznie opowiedziały się jej rodaczki z różnych dyscyplin. Wsparło ją też wielu kibiców na świecie. Dmitrij Nawosza przypomina, że w przyszłym roku czekają sportowy świat igrzyska i dyskusja na temat udziału Białorusinów Rosjan nie skończy się. Dziennikarz tłumaczy, dlaczego MK Ol jest tak oporny na sugestie, aby Rosjan i Białorusinów odsunąć całkowicie od rywalizacji. MK Ol to nie NATO i nie państwa G7, ani nie Unia Europejska. MK Ol to cały świat, włączając te państwa Afryki, które teraz spotykają się z Putinem, to również Chiny. Stanowisko MK Ol przypomina zachowanie strusia, który chowa głowę w piasek, ignorując fakt, że trwa wojna, że to wojna ludobójcza, wielka wojna, krwawa. I pytania z tym związane będą tylko się mnożyć. Brak jasnych reguł oddzielających sportowców z krajów pokojowo nastawionych od sportowców z państw agresorów będzie nieustannie wywoływał konflikty i zmuszał zawodników do lawirowania między sumieniem a karierą, tak jak ukraińskiego szablistę Ihora Rezlina, który pokazał zaświadczenie lekarskie o niedyspozycji, żeby uniknąć pojedynku z Rosjaninem, a jednocześnie nie stracić punktów kwalifikujących go do Olimpiady Paryż 2024. Rosyjscy sportowcy niestety coraz częściej pozwalają sobie na manifestacje i na prowokacje, a z drugiej strony pytanie, czy przedstawiciele kraju, który wywołał wojnę, powinni uczestniczyć w Igrzyskach Olimpijskich. Te informacje zebrał Maciej Jastrzębski. Znowu minął mi przed oczami ten rok. Nigdy nie wiem, dokąd ucieka czas. A ty jeszcze mnie nie znalazłeś, nie wzburzyłaś mi krwi. Na moim niebie znów nie ma gwiazd. A kiedy noce są najciemniejsze, jak ta, czasem nie wiem, czy wystarczy mi. Na szukanie wiatru w polu i czekanie na cud. Po co jeszcze nadzieję mam, że może to właśnie ja. Nie odtrącaj mnie, może ja właśnie mam. Brytyjczycy zwracają uwagę na turystyczne walory naszego kraju. Jeszcze kilka lat temu trudno było dojechać w różne części, ale to się zmieniło i także powoduje, zwłaszcza wiele kilometrów nowych dróg, że pojawiają się turyści. Wróciliśmy niedawno z wakacji w małej miejscowości Dębki nad morzem i spotkaliśmy turystów z Holandii i z Niemiec. Bardzo cenili sobie spokój, ciszę, prywatność, poza oczywiście walorami, jakie oferuje Bałtyk. Czekamy na Państwa komentarze. 2, 2 i 7 trójek na zegarze 25 minut po godzinie 16. U nas za kilka minut także m.in. informacje dla kierowców i najnowszy raport w Radionawigatorze. I can no longer run, no, no, no. And when I Zapraszamy do reklamy. Mega okazje w Media Expert. Smartfony, laptopy gamingowe, telewizory smart, ekspresy automatyczne, energooszczędne zmywarki i lodówki w super niskich cenach. Media Expert. Wakacyjna promocja wraca do gry. Z Orlen witaj, tankuj 30 groszy taniej za litr, a z kartą dużej rodziny 40 groszy taniej. Miesięcznie aż 4 promocyjne tankowania, każde do 50 litrów benzyny lub oleju napędowego. Szczegóły na witaj.pl. Orlen. Mało ci? Mało? Przemoc domowa nie jest sprawą prywatną. Twój telefon może uratować życie. Nie wahaj się. Wezwij pomoc. Nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu przemocy to większa ochrona osób doznających przemocy. Nie bądź bierny. Reaguj. Sprawdź na www.gov.pl/rodzina. Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Przy takiej pogodzie łatwo odwodnić organizm. A do tego ostatnio skarżyłaś się na problemy z krążeniem. Spokojnie, kochanie. Kupiłam w aptece Litorsal Senior. Suplement diety dopasowany do potrzeb ludzi w moim wieku. Litorsal Senior pozwala właściwie nawodnić organizm i uzupełnić elektrolity. I to ważne, wspiera też układ krążenia i układ nerwowy. Litorsal Senior? Moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia. Zdrowid. Poznaję nowych kształtów. Tworzę nowe budowle. Uczę się każdego dnia. Rozwijam swoje pasje. Cieszę się z małych rzeczy. Pokonuję swoje bariery. Spełniam marzenia. Każdego dnia nasze dzieci dzielą się z nami swoją małą codziennością. Bo każde z dzieci ma inne potrzeby, ale my dla nich wszystkich chcemy tego samego. Inwestujemy w przyszłość Polski. Rodzina 800+. Wejdź na bliskoludzi.gov.pl/800. Żegnamy reklamy. Radio Nawigator Trójki, Jan Wiewiór, informacje z dróg. Zapraszam. Korek po horyzont mamy na autostradzie A4 na wysokości Krakowa. Na dojeździe do mostu nad Wisłą niestety trzeba postać w obu kierunkach. Nieciekawie również w Trójmieście na drodze S6. Jeden wielki korek jest od węzła Wielki Kack do węzła Kowale w stronę Torunia. Autostrada A1 teraz, trasa Kowal-Kutno i poważne utrudnienia na 243 kilometrze. Tam samochód osobowy wypadł z jezdni i uderzył w bariery, co oznacza blokadę jednego pasa w kierunku Łodzi. A2, trasa Konin-Września i utrudnienie między węzłem Młodła a węzłem Sługocin. Uwaga na 252 kilometrze, gdzie zderzyły się dwa samochody osobowe, a także auto ciężarowe. Na szczęście nie ma osób rannych, ale jeden pas w kierunku Świecka jest zablokowany. Na koniec S7, trasa Elbląg-Ostróda, miejscowość Plękity. Na 40 kilometrze dochował samochód dostawczy, co oznacza zwężenie do jednego pasa w kierunku Warszawy. 29 minut pozostało do godziny 17. Skrót serwisu Trójki, Krzysztof Zyblewski. Polska nie może poświęcić swojego rolnictwa i bezpieczeństwa żywnościowego w imię dobrych relacji z Ukrainą, mówi wicepremier Jarosław Kaczyński. Prezes Prawa i Sprawiedliwości powiedział w polskim Radiu 24, że Polska utrzyma zakaz importu ukraińskiego zboża nawet bez zgody Komisji Europejskiej. Unijny zakaz obowiązuje do 15 września. Dotyczy pszenicy, kukurydzy, nasion słonecznika i rzepaku. Nie można ich wwozić do Polski, na Słowację, do Bułgarii, Rumunii, na Węgry. Senat z poprawkami przyjął ustawę o darmowych lekach dla seniorów i dzieci. Zgodnie z rządowymi zapowiedziami programem objętych zostanie 11 milionów Polaków. Na tę grupę składa się 7 milionów dzieci i młodzieży oraz 4,5 miliona dorosłych. Senackimi poprawkami zajmie się teraz Sejm. Papież Franciszek zapewnił o bliskości i modlitwę wszystkich, którzy ucierpieli w wyniku katastrofalnych pożarów w Grecji i Włoszech oraz nawałnic, jakie przeszły nad północą Italii w ostatnich dniach. Watykan opublikował treść papieskich telegramów. Franciszek jest głęboko zaniepokojony zagrożeniem dla życia i zniszczeniami spowodowanymi przez potężne pożary. Papież zwraca uwagę na konieczność odważnych i dalekosiężnych wysiłków, by stawić czoła zmianom klimatycznym i w odpowiedzialny sposób chronić środowisko naturalne. Pełny serwis o 17. I ekonomia w Trójce. Marcin Jagiełowicz w naszym studiu. Dzień dobry. Dzień dobry. Zaczynamy od cen paliw. Za olej napędowy płacimy 6,36 zł, a to o 12 groszy więcej niż przed tygodniem. Tak podaje biuro maklerskie Reflex. 95 poszła w górę o 11 groszy do poziomu 6,59 zł, a bez zmian autogaz 2,81. Ponad 2,5 miliona wniosków o dopłaty na szkolną wyprawkę złożyli rodzice od początku lipca. przekazała minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg. Wniosek o 300 zł na każde dziecko w wieku szkolnym można złożyć do końca listopada. Wnioski, które składamy teraz, składamy tylko drogą elektroniczną. 24 godziny na dobę, w 7 dni w tygodniu, wtedy, kiedy jest najodpowiedniejszy czas, kiedy rodzice mogą te wnioski wypełnić. Jakie są kanały składania wniosków? Przede wszystkim bankowość elektroniczna, platforma usług elektronicznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz system Empatia Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej. Przypomnijmy, że to świadczenie działa od 2018 roku. Korzysta z niego około 4,5 miliona dzieci. Statystyczny Polak żyje średnio 73 lata, Polka 81. Tak wynika z najnowszych danych Głównego Urzędu Statystycznego. Różnica długości życia wciąż jest spora, ale z roku na rok się zmniejsza. Przeciętnie Polacy żyją nieco krócej niż przed pandemią, ale dłużej niż w latach 90. I jeszcze jedna ciekawostka, statystycznie dłużej żyją mieszkańcy wschodnich województw. Jeszcze jedna informacja, tym razem zmiany w prawie. Więcej osób skorzysta z tak zwanych pomostówek. To wcześniejsze wypłaty emerytury dla pracujących w górnictwie, hutnictwie czy na platformach wiertniczych. Według ustawy, którą przyjął dziś Sejm, z tych świadczeń będą mogli skorzystać nie tylko pracujący w trudnych warunkach przed rokiem 99, ale i ci zatrudnieni później. Po południu złoty umacnia się, za dolara płacimy teraz równe 4 zł, euro jest po 4,41, frank kosztuje 4,61, brytyjski funt 5,14, WIG20 na pół godziny przed zamknięciem sesji próbuje jeszcze nadrobić straty, jest tuż pod kreską 0,03% dokładnie w tym momencie. Do końca dnia w całym kraju sporo chmur, z których zwłaszcza w centrum i na wschodzie popada deszcz. Tutaj możliwe są także burze. W nocy dość chłodno, od 10 stopni w rejonach podgórskich do 16 na wschodzie. Jutro od 22 stopni nad morzem i w dolinach karpackich do 27 w centrum i na zachodzie. Do tej pory było tak, że wystarczyło wyjechać na jedną z greckich wysp, żeby dłużej żyć, bo tam są długowieczni ludzie. No, proszę pana, uwaga z tym. A teraz jedziemy na wschód Polski, zdaje się, no bo tutaj statystyki... Lubelszczyzna, same... proszę pana, tam się długo żyje. Ciekawe. Tak to wygląda. Ciekawe dlaczego. Może wie pan, jedzą dużo owoców sezonowych. Albo ten cebularz właśnie. Albo cebularz, tak, cebularz na długowieczność. Wie pan, to i zmarszczki niweluje. Tak? Próbował pan? Bo widzę, że nie mam na razie tego problemu. Zasłyszane. 25 minut pozostało do godziny 17. Unia Europejska chce wprowadzić domniemanie etatu dla kurierów i kierowców dużych platform cyfrowych. To regulacje zawarte w tak zwanej dyrektywie platformowej. Według ekspertów jednak zmiany mogą dotknąć wszystkich osób, które pracują nie w ramach stosunku pracy, a umowy cywilnoprawnej. Zmiany tłumaczy Bartosz Zadura z przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce. To wynika ze zmiany naszej rzeczywistości. Po prostu takie platformy się pojawiły, wcześniej ich nie było. A jeśli się pojawiły, zarabiają pieniądze, to wiadomo, że tam są zatrudnieni ludzie. I tu jest pytanie, czy są zatrudnieni, na jakiej zasadzie, jakie przysługują im prawa, na jakiej zasadzie mają wypłacane wynagrodzenie, czy to jest uczciwe, czy to nie jest tak, że te platformy internetowe, korzystając z możliwości działania w danym kraju członkowskim, nie minimalizują swoich wpłat z tytułu na przykład podatków, a maksymalizują swoje zyski. Celem dyrektywy jest przede wszystkim poprawa warunków świadczenia pracy wykonawców platformowych. Profesor Tomasz Duraj, Centrum Nietypowych Stosunków Zatrudnienia, Uniwersytet Łódzki. Chodzi o to, aby oni korzystali z pewnego ustawowego standardu ochrony ich praw podstawowych. Konsultacje, które były prowadzone i wśród pracodawców europejskich, i wśród ekspertów, wskazuje jednak na to, że to jest problem rosnący. Dyrektywa przewiduje 7 kryteriów, które są ujęte w przepisach dyrektywy, i w momencie spełnienia 3 z tych 7 kryteriów dana osoba będzie uznawana za pracownika, czyli będzie przyjmowane domniemanie stosunku pracy w odniesieniu do tej konkretnej osoby. Rzeczywiście takie pierwsze skojarzenie, jeżeli mówimy o platformach, to jest najczęściej pewnie wśród naszych słuchaczy firmy przewozowe. Mecenas Robert Lisicki, Konfederacja Lewiatan. Ale sama definicja tej platformy cyfrowej jest obecnie w taki sposób zaproponowana, iż trudno jest zero-jedynkowo określić, kogo będzie dotyczyła ta dyrektywa. Wprowadzenie tej regulacji na gruncie polskiego prawa pracy nie może ograniczać się do jedynie sektora platform, bowiem w takim przypadku, gdybyśmy ograniczyli tylko tę konstrukcję do sektora platform internetowych, a poza tym sektorem nie funkcjonowałaby konstrukcja domniemania stosunku pracy, mielibyśmy do czynienia z naruszeniem zasady równości wobec prawa, a także zasady niedyskryminacji i równego traktowania. Proszę zwrócić uwagę, tak zwane przewozy mogą być przecież wykonywane w ramach bądź to cyfrowej aplikacji, ale moglibyśmy stosować też standardowo telefoniczne połączenie w celu przekazywania tych zleceń. Jedyna różnica między tymi dwiema osobami to będzie polegała na tym, że jedna stosuje aplikację, druga bardziej tradycyjne środki komunikacji. Potencjał jest taki, że może to objąć wszystkie osoby współpracujące w Polsce w ramach umów prawa cywilnego czy prowadzonej działalności gospodarczej. To, co jeszcze rodzi nasze obawy, to jest fakt, że Unia nie pozostawi państwom członkowskim dużej swobody co do tego mechanizmu domniemania, ale narzuci pewien schemat stosowania tego domniemania, czyli ograniczy tak naprawdę tutaj dyskusję na poziomie państw członkowskich, a tak naprawdę ta dyskusja powinna mieć miejsce właśnie tutaj na poziomie krajowym z udziałem partnerów społecznych i polskiego rządu. Wielkie korporacje, które świadczą usługi przez aplikację i oferują niskie ceny, zarabiają wielkie pieniądze, ale nie inwestują w pracowników. Najprawdopodobniej zmiany zostaną przyjęte do końca roku, potem państwa członkowskie będą miały czas na dostosowanie się do przepisów dyrektywy. Tematem zajął się Bartosz Bielecki. Ostatnia noc, będę niewyspany, po głowie chodzisz znów. Kupiłem lot, zbyt drogi, co dla ciebie kupię ich ze 100. Już zgubiłem klucze, portfel i parę monet. Nie czekam już na lepszy moment. Lecę do ciebie, mam dość, na lotnisku czekam, aż w tłumie znajdę twój głos. Przekór kilometrom, tęsknocie mówię stop. Znów lecę do ciebie, znów lecę do ciebie. Lecę do ciebie, lecę do ciebie. Z okna widzę już ląd, pośród dachów twój dom. Światła miasta, mijam już kawiarnię i most. Na pamięć znam tę drogę, twój uśmiech już nie może czekać. Nie chcę więcej czekać. Lecę do ciebie, mam dość, na lotnisku czekam, aż w tłumie znajdę twój głos. Na przekór kilometrom tęsknocie mówię stop. Znów lecę do ciebie, znów lecę do ciebie. Lecę do ciebie, lecę do ciebie. Nie szukam więcej nowych miejsc. Wolę cię na żywo, nie ze zdjęć. Chcę z tobą cały lipiec i grudzień też. Lecę do ciebie, mam dość. Na lotnisku czekam, aż w tłumie znajdę twój głos. Na przekór kilometrom tęsknocie mówię stop. Znów lecę do ciebie, mam dość. Na lotnisku czekam, aż w tłumie znajdę twój głos. Na przekór kilometrom tęsknocie mówię stop. Państwo słuchają, zapraszamy do Trójki. Za chwilę u nas Rafał Tomański o tym, co dzieje się na świecie, czyli świat w trzech aktach, a zajrzymy do Korei, ale także przyjrzymy się pomocy wojskowej dla Ukrainy. Pojawiły się informacje o terminie przekazania czołgów naszym wschodnim sąsiadom. Kwadrans pozostał do 17. Tu Trójka. Get out. 12 minut pozostało do 17. Świat w trzech aktach. A w naszym studiu Rafał Tomański o tym, co dzieje się za granicą. Azja dzisiaj, Stany Zjednoczone i Azja jeszcze raz. Upatrzyłeś sobie ten kierunek bardzo, zwłaszcza jeśli chodzi o Półwysep Koreański, ale może zacznijmy od Stanów Zjednoczonych na początek. Dzień dobry. Dzień dobry. Tak, Azja to oczywiście jest coś, co zawsze jest w moim sercu, czego bym nie robił, ale tym razem jeszcze będzie to wszystko z takim wspólnym mianownikiem, bo i Stany, i Korea z mianownikiem militarnym, bo na początek mamy Stany Zjednoczone, które przekażą czołgi Abrams, znamy je, widzieliśmy, czasami bywają na defiladach, też będą niedługo, to już jest oficjalnie zapowiedziane 15 sierpnia. Ministerstwo Obrony organizuje kolejną defiladę u nas też z Abramsami, ale te amerykańskie, oczywiście w większej liczbie niż na defiladzie u nas, pojawią się na ukraińskim polu bitwy, prawdopodobnie we wrześniu, to jest wiadomość, na którą czekają Ukraińcy z kontrofensywą. W sierpniu w Niemczech te czołgi mają zostać poddane ostatecznej renowacji. To są nowe ustalenia Waszyngtonu. Przekazane zostaną nie nowsze modele A2, czyli te Abramsy nowszej generacji, ale starsze M1A1. Będą pozbawiane najbardziej wrażliwej technologii, w tym w niektórych przypadkach wykonanego z zastosowaniem tajnej technologii opancerzenia ze zubożonego uranu. Łącznie pierwsza partia ma obejmować 8 czołgów, łącznie 31. No i szkolenie ukraińskich pilotów też na myśliwcach F-16 ma się zacząć. To jest pierwsza rzecz ode mnie. No tak, bo trwa kontrofensywa i tutaj nie tylko chodzi o odcięcie drogi na Krym tej morskiej, tylko także tej lądowej, bo tamtędy też Rosjanie dostarczają na Krym uzbrojenie, no i zaopatrzenie dla swoich żołnierzy. I Ukraińcy bardzo skupiają się na tym kierunku, na tych punktach. Tak, widzieliśmy, ile trwał pojedynek o Bachmut, trwa, bo tutaj cały czas zdania są podzielone. Pamiętamy, co działo się w latach 40. na Łuku Kurskim, bitwy czołgowe na masową skalę. No, mniej więcej jesteśmy w tym samym miejscu geograficznie oczywiście, po 80 latach, ale prawie, mimo że nowa technologia, z podobną filozofią pola walki. Druga rzecz. Wczoraj, 27 lipca, to 70. rocznica, no oczywiście, jeżeli jesteśmy w 2023 roku, to 70. rocznica podpisania rozejmu w wojnie koreańskiej, północ-południe. Dla północy oczywiście, czyli reżimu komunistycznego Kim Jong-una, to dzień zwycięstwa, mimo że, powtarzam, nie było żadnego zakończenia, żadnej wygranej, tylko rozejm. Rozejm, który trwa 70 lat. I parada wojskowa kolejna. Oczywiście widzieliśmy gości, Siergiej Szojgu, rosyjski szef obrony. Była też delegacja z Chin. Zaprezentowano międzykontynentalne pociski balistyczne, zdolne do przenoszenia broni jądrowej oraz nowe drony szpiegowskie i szturmowe. Oglądali defiladę Chińczycy i Rosjanie. I teraz zamkniemy sobie to wszystko, idąc niewiele dalej, a w sumie pozostając nawet u nas, bo byliśmy na północy w Pjongjangu na tej defiladzie. A na południu Seul ma dostarczać Polsce w największym w historii kontrakcie zbrojeniowym praktycznie wszystko, czego byśmy sobie nie wymyślili. Od haubic samobieżnych, przez nowoczesne czołgi, myśliwce, wyrzutnie pocisków, wszystko. Koreański sprzęt wojskowy został masowo kupiony przez Polskę. Miesiąc temu były pierwsze informacje, że może coś jest nie tak z dofinansowaniem, z pożyczkami, które być może nie są tak jednoznacznie dostępne dla koreańskich firm i też po stronie polskiej mogły być problemy. Czyli chwileczkę, to, żeby to lepiej zrozumieć. Koreańskie firmy produkujące uzbrojenie, na które jest zamówienie z naszego kraju, mają problemy z finansowaniem i jakby po czyjej stronie. No skoro jest rynek zbytu i jest kupiec, to chyba powinno być to jasne, że tutaj można jakoś udzielić. Wszystko powinno być proste i nawet mieliśmy wypowiedzi pomocy finansowej. Szefowej polskiego resortu finansów miesiąc temu Magdalena Rzeczkowska dementowała takie informacje, że problemu nie ma, ale obecnie wraca temat i o tym wczoraj pisała Rzeczpospolita. Uważam, że warto o tym wiedzieć, powołując się na media z Seulu, że koreańskie banki mają problem ze sfinansowaniem kolejnych kredytów na eksport dodatkowego uzbrojenia, które my zamówiliśmy. A jak pytasz, która strona ma problem? Wydaje mi się, że, bo to nie jest również jednoznaczne, ale że problemy są po obu stronach, bo koreańska prasa potwierdza, że w bankach wyznaczonych do finansowania eksportu uzbrojenia do Polski zaczynają się wyczerpywać limity na ten cel. Strona polska liczy, że mimo wszystko uda się uzgodnić dodatkowe pieniądze na zakupy nowego sprzętu wojskowego. Te kredyty to równowartość 77 miliardów złotych. To są nieoficjalne dane. Władze koreańskie jednak nie komentują tych prasowych doniesień. Sprawa jest na pewno rozwojowa, ale słyszymy już o niej z dwóch źródeł, z dwóch stron i warto mieć to w pamięci. Ten kontrakt oczywiście